dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jacek Jaśkowiak mówi w Trójce, że jego wygrana w wyborach na prezydenta Poznania to szansa na dalszy rozwój miasta. Świadek Mariusz Kamiński, drugi raz wezwany przed Komisję Śledczą do spraw afery wizowej, ma zeznawać po południu. O lasach przy okrągłym stole. Cel rozmów, wyłączenie spod wycinki 1/5 najcenniejszych obszarów. Cieszę się z zaufania, jakim obdarzają mnie mieszkańcy po dwóch kadencjach urzędowania, mówi Jacek Jaśkowiak z Koalicji Obywatelskiej, nowy, stary prezydent Poznania. W Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce Jacek Jaśkowiak podkreślał, że dotychczasowe inwestycje, które uzyskały akceptację poznaniaków, będą kontynuowane. Poznań jest dzisiaj jak rozpędzona lokomotywa, tak? Mamy zadłużenie na poziomie 50% tego, co Łódź, Wrocław. Jesteśmy przygotowani w zakresie struktury do tego, żeby wykorzystać te środki z KPO. Mamy przekonanych poznaniaków, że to, co do tej pory robiliśmy, ma sens, że Poznań zaczyna się liczyć na arenie międzynarodowej. W zakresie udziału ruchu rowerowego my przebiliśmy w zeszłym roku Wiedeń. W wyborczej dogrywce Jacek Jaśkowiak zwyciężył z wynikiem 70,67%. Jego rywal Zbigniew Czerwiński z PiS-u zdobył 29% głosów. Z jaką przewagą wygrywali inni w drugiej turze? Wyniki wyborów analizuje nasz reporter Michał Jędrkowiak. Podobna jak w Poznaniu różnica głosów jest we Wrocławiu. Tam popierany przez Platformę Obywatelską Jacek Sutryk zdobył nieco ponad 68% głosów, pokonując Izabelę Bodnar z Trzeciej Drogi. Na drugim końcu skali, jeśli chodzi o przewagę, zwycięzcy jest Kraków. Tam Aleksander Miszalski z KO wygrał z poparciem na poziomie 51,4%. Tak sam się do tego wyniku odnosił. Deklaruję jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ ta przewaga jest naprawdę niewielka. To znaczy, że prawie 50% krakowian, krakowianek zagłosowało na kontrkandydata. Ja zrobię wszystko, żeby te rowy, które zostały wykopane podczas tej kampanii, zakopać. Bardzo zaciekły pojedynek był też w Gliwicach, gdzie zwyciężyła Katarzyna Kuczyńska-Budka z Platformy. Wygrała przewagą niewiele ponad 500 głosów z prawie 50 tysięcy wczoraj oddanych. To mniej więcej 1%. Druga tura odbyła się w prawie 750 gminach i miastach, w tym 9 miastach wojewódzkich. W 8 z nich wygrali kandydaci startujący z Koalicji Obywatelskiej lub przez nią popierani. Michał Jędrkowiak, dziękujemy za te szczegóły. Jeden głos zdecydował o zwycięstwie wójta Korycina na Podlasiu. Mirosław Lech został wybrany na swoją 9. kadencję. Zdobył 732 głosy. Jego konkurentka Beata Matyskiel 731. Rywalizacja była zacięta, a opinie mieszkańców na temat kandydatów były podzielone. Zmiana? Nie, to niepotrzebne jest. Ja jestem zadowolona bardzo i uważam, że ludzie powinni uszanować to, bo tyle, co otrzymali od wójta, to nie wiem, czy któraś gmina otrzymała. Ja uważam, że czas na zmiany, dać możliwość wykazać się komuś innemu. Nie mam zastrzeżeń do kontrkandydatki, absolutnie. To jest ostatnia kadencja wójta. Zrobił bardzo dużo i mam nadzieję, że dopnie jeszcze, postawi kropkę na i w tej ostatniej kadencji. Mirosław Lech jest wójtem od 1991 roku. To będzie druga próba przesłuchania byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej stanie Mariusz Kamiński. A szef komisji Michał Szczerba zapowiada, że były minister będzie pytany o konkretne dokumenty i decyzje, które zostały podjęte. Mariusz Kamiński pierwotnie był wezwany na czwartek, 18 kwietnia. Na ten dzień przesłuchanie wyznaczyła jednak także prokuratura. Michał Szczerba mówił o problemach z dostarczeniem Mariuszowi Kamińskiemu wezwania na posiedzenie komisji. Mariusz Kamiński nie tylko przez ostatnie 8 dni unikał listonosza Poczty Polskiej i awizowane wezwanie nadal nie jest odebrane, ale również przez ostatnie 2 dni unikał funkcjonariuszy policji. Na dzisiejsze posiedzenie Mariusz Kamiński otrzymał wezwanie w czwartek w prokuraturze. Mówił wówczas dziennikarzom, że na posiedzeniu komisji się stawi. Bardzo się cieszę, że będę mógł opinii publicznej przedstawić istotne fakty związane ze sprawą, którą zajmuje się Komisja Śledcza. Były szef MSWiA został wezwany na godzinę 13. Wcześniej zaplanowano przesłuchanie Aleksandra Dańdy, konsula generalnego w Mumbaju. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Warszawie okrągły stół w sprawie lasów, a przy nim za godzinę zasiądą leśnicy i przedstawiciele branży drzewnej oraz przyrodnicy i aktywiści. To pierwsze z serii spotkań o zmianach w zarządzaniu gospodarką leśną. Chodzi o wyłączenie spod wycinki 20% najcenniejszych obszarów leśnych. Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała mówi, że dyskusja nie będzie łatwa, bo grupy mają różne interesy, ale wspólny cel. tak samo przyrodnicy oczywiście, ale też leśnicy, ale też branża drzewna. Wszyscy zgadzamy się co do tego i oni wszyscy też zgadzają się co do tego, że lasy trzeba chronić. Pomysł na to, jak ocalić 20% lasów, mają Lasy Państwowe, mówi dyrektor generalny spółki Witold Kos. Proponujemy bezpieczne rozwiązanie, które zaspokoi oczekiwania społeczne i wyzwania środowiskowe, nie naruszając bezpieczeństwa ekosystemów, a jednocześnie zabezpiecza stabilność gospodarki krajowej. Leśnicy zaproponują podział terenów leśnych na trzy kategorie: lasów wyłączonych z użytkowania, częściowo wyłączonych z użytkowania i lasów gospodarczych. Drewno już teraz nie jest pozyskiwane z 10% obszarów zarządzanych przez Lasy Państwowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. I to ostatni sport o poranku, a już 100 tygodni, jak Iga Świątek zasiada w fotelu liderki rankingu WTA. Polska tenisistka wyprzedza znacznie Arynę Sabalenkę. Trzecie jest Amerykanka Coco Gauff. Magda Linet, 48. 51. miejsce zajmuje Magdalena Fręch. Najlepszy z Polaków w zestawieniu ATP, Hubert Hurkacz, plasuje się na 9. pozycji. Stawce niezmiennie przewodzi Serb Novak Djokovic przed Włochem Janikiem Sinnerem i Carlosem Alcarazem z Hiszpanii. Wspomniana Magda Linet awansowała o 12 miejsc względem poprzedniego notowania dzięki grze w finale turnieju WTA 250 w Rouen. Polka przegrała w nim jednak ze Sloane Stephens 1-6, 6-2 i 2-6. Myślę, że na samym początku próbowałam kontynuować tę grę z drugiego seta. Tak naprawdę byłam bardzo blisko, ona troszkę lepiej serwowała. Miała dużo wyższy procent pierwszego serwisu, więc nie mogłam być aż tak agresywna. I no, gdzieś tam to były naprawdę małe błędy, gdzie byłam naprawdę blisko, żeby ją gdzieś tam przełamać. Myślę, że te pierwsze 4 gemy zadecydowały tak naprawdę o meczu. Ona była trochę bardziej solidna i utrzymała ten wysoki poziom do końca. Ja trochę podupadłam, kiedy nie udało mi się gdzieś tam utrzymać tego gema przy 2-1-30-0. Myślę, że to był kluczowy moment. A teraz już piłka nożna i PKO BP Ekstraklasa. 29. kolejka zakończy się dziś meczem Warty Poznań ze Stalą Mielec, to o 19:00, a przy niedzieli odbyły się 3 mecze. Puszcza Niepołomice pokonała Krakowie 1-0. Lech Poznań na wyjeździe wygrał z ŁKS-em 3-2. Problemy nasze w tym meczu zaczynały się zawsze wtedy, kiedy przestaliśmy grać to, co przygotowujemy, a graliśmy troszeczkę inaczej, niż sobie zakładaliśmy. Tam brakowało kropki nad i. Nie potrafiliśmy tego zrobić, w związku z czym ŁKS też miał swoje szanse. I było to trudne spotkanie. Mówił trener Lecha Mariusz Rumak w piątkowym szlagierze, niedzielnym szlagierze oczywiście, bezbramkowo Legia Warszawa Śląsk Wrocław 0-0. Liderem Jagiellonia Białystok. I na koniec jeszcze piłka ręczna w żeńskim wydaniu. KGHM Zagłębie Lubin po raz 5 w historii, a 4 z rzędu zdobyło Mistrzostwo Polski w meczu grupy mistrzowskiej. 23. kolejki Miedziowe wygrały na wyjeździe z Fanflorem Lublin 27-23. Sport w Trójce wróci chwilę po 16:00. Dziś niestety będzie pochmurno i zimowo. Na północy i wschodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami, szczególnie w górach, popada także śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza w rejonie Niziny Szczecińskiej przez 7 w centrum do 8 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po godzinie 9:00. Dobrego dnia. Dziś witamy się w składzie Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Justyna Grabasz. Będziemy tu do godziny 12:00 z zapasem kulturalnych i naukowych tematów. Już za moment odwiedzą nas pierwsi goście. Zajrzymy m.in. do Muzeum Narodowego w Lublinie, które przygotowało pewną wyjątkową wystawę w 3D. Szczegóły już za chwilę. Sprawdzimy także, co nowego proponują nam tegoroczne letnie festiwale, a o godzinie 9:30 niezmiennie informator ekonomiczny. Na razie jednak muzyka i to nie byle jaka. Świeżutki numer od Fontaines DC, Star Buster w programie Trzecim.

Ależ ten utwór pięknie płynie. Leave the Door Open, duet Silk Sonic w programie trzecim. A my zgodnie z obietnicą zaglądamy do Muzeum Narodowego w Lublinie. Tam w minioną środę odbyło się podsumowanie projektu, który był właściwie takim mostem łączącym lubelskie muzeum z Muzeum Historii i Kultury w Oslo. Efektem wspólnych działań obu tych placówek jest m.in. wystawa. Właściwie wystawy dwie, ich szczegóły przybliży nam Marta Cyran z Muzeum Narodowego w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Wystawa wyjątkowa m.in. dlatego, że w formacie 3D. Po co właściwie tworzyć wirtualne kopie zabytków? No właśnie. Oczywiście my preferujemy wystawy z oryginalnymi zabytkami i na te wystawy zapraszamy do naszego muzeum nieustająco. Niemniej jednak nam chodziło w projekcie o to, aby udostępniać dziedzictwo kulturowe, a zwłaszcza dziedzictwo archeologiczne, do którego nie zawsze jest dostęp, nie zawsze trafiają do nas wszystkich ci, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć o zabytkach archeologicznych. Dlatego stworzyliśmy wystawę wirtualną i wystawę mobilno-edukacyjną. Innymi słowy, wykorzystaliśmy nowe technologie, takie jak skanowanie 3D, aby uczynić archeologię bardziej widoczną i bardziej dostępną. Mhm. Czyli rozumiem, że część wystawy będzie można zobaczyć gdzieś w internecie, na stronie. No właśnie, za moment jeszcze się dowiemy, gdzie właściwie można znaleźć to wszystko. A czy wystawa mobilna będzie gdzieś podróżować? Tak, wystawa mobilna już podróżuje od początku kwietnia i teraz dzisiaj właśnie wywozimy tą naszą wystawę do takiej niewielkiej miejscowości Karczmiska w zachodniej Lubelszczyźnie. Chodziło nam o to, żeby z tą wystawą mobilną trafić właśnie do niewielkich miejscowości, do domów kultury i tam zaprosić publiczność, zaprosić młodzież na warsztaty, na wykłady. Po to, żeby poznali lokalne dziedzictwo archeologiczne, ponieważ na tej wystawie pokazujemy właśnie zabytki, które między innymi zostały znalezione na tych terenach, gdzie ta wystawa, do których ta wystawa wędruje. Mhm. Natomiast wystawę wirtualną myśmy przeznaczyli dla szerokiej publiczności, dla publiczności internetowej, czyli powiedzmy, właściwie zasięg jest nieograniczony. Mamy nadzieję, zainteresowani będą trafiali na naszą stronę internetową, czyli www.zamek-lublin.pl i tam ta wystawa będzie pokazywana. Teraz trwają ostatnie prace już takie, które zmierzają do tego, żeby ona rzeczywiście miała ten kształt, o który nam chodzi. Myśmy pracowali na nią bardzo długo wspólnie z naszymi partnerami z Norwegii, czyli z Muzeum Historii i Kultury w Oslo. Ta wystawa internetowa, wirtualna jest wystawą międzynarodową, to znaczy w tym sensie, że pokazywane są zabytki i polskie, i norweskie. Nasi koledzy z Norwegii udostępnili nam skany trójwymiarowe swoich zabytków. My przygotowaliśmy, zebraliśmy wcześniej, wytypowaliśmy około 50 zabytków z naszego regionu. Zrobiliśmy właśnie taką dokumentację trójwymiarową różnymi technikami i została z tego stworzona wystawa wirtualna, która ona nie tylko pokazuje właśnie w sposób trójwymiarowy te zabytki, ale przede wszystkim opowiada pewne historie. My szukaliśmy podobieństw między naszymi zabytkami, a te podobieństwa znaleźliśmy właśnie z ornamenty, w motywach zwierzęcych. I chcemy pokazać, że właśnie dzięki tym trójwymiarowym skanom ta ornamentyka jest lepiej widoczna, lepiej obserwowalna dla zwiedzającego, o wiele lepiej niż gdyby on znalazł się na wystawie w muzeum i oglądał po prostu taki zabytek przez szybę gabloty. Mhm. My również, tak? Tak, proszę. Mówię, nowe technologie dają nam po prostu nowe możliwości. Nowe możliwości w obserwowaniu, w dokumentacji oczywiście, także w badaniu zabytków, ponieważ dzięki takiemu skanowaniu też te zabytki odkrywają pewne tajemnice. Często ornament niewidoczny, który znajduje się na jakiejś odwrotnej stronie danego przedmiotu, nagle staje się właśnie możliwy do podziwiania. My również postaraliśmy się o rekonstrukcje cyfrowe zabytków, które są zachowane tylko częściowo, bo jak wiemy, zabytki archeologiczne często tak na pierwszy rzut oka są nieatrakcyjne, zachowane częściowo, niezrozumiałe, ich funkcja jest niezrozumiała. Natomiast my

Stowarzyszenie Społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla Dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla Dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Olu, spokojna, dynamiczna, silna. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Nowe Renault Arkana i e-Tech Hybrid. Hybrydowe z natury. Zyskaj 9000 zł. Cena pojazdu zależy od wyposażenia i wybranej wersji. Oferta dotyczy modeli z rocznika 2023 i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprawdź ofertę specjalną na inne modele podczas Dni Słów Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 9.30. Informator ekonomiczny. A w studiu Sylwia Zadrożna i jej gość. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. A zaczynamy od pytania, które pan dziś stawia w swojej gazecie, a mianowicie, czy przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji złamał prawo, blokując pieniądze z abonamentu radiowo-telewizyjnego? Wiem, że prześledził pan pod tym kątem ustawy podatkowe oraz te o finansach publicznych. One nie dotyczą wprost abonamentu ani rady. Więc jaka jest odpowiedź? To taki krótki kurs tego, czym jest abonament radiowo-telewizyjny, z którego się utrzymuje między innymi Trójka. To jest rodzaj przymusowego podatku majątkowego, chociaż tak wcale nie jest nazwany. Ktokolwiek ma radio czy telewizor, nawet jak go nie używa, płaci ten podatek. Później te pieniądze są przekazywane oczywiście na cele spółek mediów publicznych. Zajmuje się tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i ma bezwzględny obowiązek, żeby tak robić. No i tak naprawdę cała ta działalność Krajowej Rady jako urzędu odpowiedzialnego za pewne sprawy związane też z finansami, jak najbardziej podpada pod ustawę o finansach publicznych, która dyscyplinuje wszystkich urzędników odpowiedzialnych za pieniądze, za ten publiczny grosz, żeby z nim robić tylko to, co jest przewidziane. Nie można nimi swobodnie dysponować, na przykład wstrzymywać czy wpłacać na jakieś tam depozyty. I jeżeli, dajmy na to, minister finansów zebrałby pieniądze z podatku VAT czy PIT i nie przekazał ich na przykład pani minister zdrowia, tylko dlatego, że uznałby, że dyrektorzy szpitali zostali nie w ten sposób mianowani, co trzeba, albo nie ci, co trzeba, co by się stało, jak pani myśli, z takim ministrem finansów? No myślę, że już by go nie było. No raz, że opinia publiczna by go zlinczowała, a dwa, byłyby całkiem konkretne kary właśnie z ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych za przestępstwa natury fiskalnej po prostu. Tak no właśnie jest. Na pewno nie pełniłby już tego stanowiska. Jest rzeczywiście, jest tam przewidziana taka kara. No a poza tym to jeszcze wchodzi w grę zwykły kodeks karny i przestępstwo urzędnicze niedopełnienia obowiązków, za co grozi do 3 lat więzienia. powiedzenia. Ale tak przede wszystkim popatrzmy właśnie na tę sprawę abonamentu jako na podatek i że te pieniądze z podatku nie są należycie przekazywane. Wiem, że rozmawiał pan tutaj z wieloma ekspertami, z wieloma prawnikami. Tak, bo to nie tylko moja teoria. Prawnicy to potwierdzają. Tak rzeczywiście jest i to kilku zapytałem ekspertów zarówno od prawa spółek, jak i od prawa finansów publicznych i podatków. No tak rzeczywiście jest. Zresztą tej treści właśnie zawiadomienie już poszło do prokuratury. Zobaczymy, jak tutaj się będzie sprawa rozwijać, bo ciąg dalszy na pewno będzie. A my jesteśmy już po drugiej turze wyborów samorządowych. Wiemy, kto przez najbliższe lata pokieruje rozwojem polskich miast, a tymczasem eksperci mówią, że każdy nowo wybrany prezydent, wójt i burmistrz powinien przeanalizować przepisy dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego, bo to wielka szansa na rozwój, na finansowanie wielu inwestycji tak ważnych z punktu widzenia mieszkańców. To jest taka fajna możliwość, która wykorzystuje i te środki publiczne, i te prywatne. Zgodzi się pan, że każdy z nich powinien teraz przeczytać tę ustawę? Och, pani redaktor, od iluż to już lat w tej audycji mówimy o tym partnerstwie. No ileż zawiedzionych nadziei tu już było. Może też dlatego, że jakby reguły dotyczące tego partnerstwa nie zawsze były takie, że do tego zachęcały. Ale akurat w przypadku inwestycji samorządowych może to mieć większą szansę. Choćby dlatego, że tak lokalnie to i samorządowcy wiedzą, jakie są potrzeby, wiedzą, kogo najlepiej dobrać za partnera. No i ten potencjalny partner na ogół też ma już rozeznanie w miejscowych potrzebach. Czy to będzie hala sportowa, tak jak to już miało miejsce w Gliwicach, czy też budowa nowej linii tramwajowej, tak jak to widzimy w Krakowie. To już będzie też zależało od sprawności tych lokalnych nowych władz wybranych, jak będą nawiązywały te kontakty. No i też od opinii publicznej lokalnej, od miejscowych, lokalnych mediów, aby patrzyły na ręce wszystkim. Bo jeden z tych czynników, który wstrzymywał to były właśnie też trochę obawy o to, czy tu gdzieś lokalne układy i układziki nie działają i czy nie dochodzi do jakichś form korupcji, po prostu, krótko mówiąc. No tak, bo środki są publiczne z jednej strony, a tutaj wchodzi ten partner prywatny, który, co tu dużo ukrywać, chce zarobić na tym przedsięwzięciu po prostu. W biznesie to się mówi, aby to było win-win, czyli zwycięstwo dla obu stron. Czyli miejmy nadzieję, że będzie więcej takich przykładów, jak rzeczywiście wspomniana przez pana hala widowiskowa w Gliwicach, bo tutaj mamy operatora prywatnego, który po prostu zarabia na tym, że ta hala jest wynajmowana na imprezy kulturalne albo sportowe, a z drugiej strony miasto też zyskuje, bo przyjeżdżają goście, wynajmują pokoje w hotelach, chodzą do restauracji lokalnych, a później ci przedsiębiorcy płacą podatki do kasy miasta. Tak jest. Jeszcze w Gliwicach nie byłem, ale kto wie, może... Warto właśnie, może przy okazji. I jeszcze raz zaglądamy do Rzeczpospolitej. Okazuje się, że w pierwszej połowie kwietnia ceny produktów spożywczych i chemicznych wzrosły średnio już o 3,2%. Czy w takim razie zapowiadanego przez sieci handlowe zamrażania cen po powrocie 5% stawki VAT na żywność jednak nie było? Podatek VAT jest na tyle ciekawy i elastyczny, można powiedzieć, że nawet jeżeli on wraca do 5% stawki zerowej, to polityka cenowa i marżowa, zwłaszcza dużych graczy na rynku, może być taka, żeby to zniwelować. On formalnie rzecz biorąc musi być już odprowadzany do urzędów skarbowych i naliczany w tej wysokości, tak? Ale dzięki grze marżą i innymi czynnikami rzeczywiście mógł być zneutralizowany. Ale od tego się nie wywiniemy. To jest taki podatek, który co do zasady ma być neutralny dla przedsiębiorcy, a obciążać kieszeń konsumenta. I prędzej czy później obciąży. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z takimi zjawiskami na rynku, jak właśnie ta wielka wojna tych dwóch dużych graczy, Lidla i Biedronki oczywiście, co tu dużo mówić, ale jedna z polskich sieci do tego dołącza i to w sprytny sposób, bo mówi, pokażcie nam karty lojalnościowe któregoś z tych dwóch i proszę, u nas też będzie rabat. To wszystko być może jeszcze uchroni klientów przed drastycznymi podwyżkami, choć nie wierzę, w końcu to musi wrócić do poziomu takiego, żeby ten poziom VAT-u był odzwierciedlony. No. Ale ucierpią na tym dostawcy. No mali przedsiębiorcy często, którzy no już dzisiaj są postawieni często w trudnej sytuacji. Odległe terminy płatności, niekorzystne warunki dostaw. No to się tak czy inaczej odbije. A skoro już o żywności mówimy, to dzisiaj Międzynarodowy Dzień Ziemi, a to też jednocześnie początek takiego Zielonego Tygodnia Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. Izba zachęca, żeby właśnie po taką żywność sięgać, bo wtedy też dbamy o planetę naszą, co jest niezwykle ważne. Czy pan wie, jak jest oznakowana ekologiczna żywność? Tak zielono. Na zielonym tle taki euroliść, czyli takie białe gwiazdki na zielonym tle. A kupuje pan takie produkty? Szuka pan takiego znaku? Od czasu do czasu. Aczkolwiek one mają tę wadę, że... To może za mało od czasu. Mówiliśmy o cenach, one nie zawsze są tanie. Kiedyś byłem w gospodarstwie prowadzonym przez bardzo znanego polskiego biznesmena, który siedział mocno w branży komputerowej, a potem założył gospodarstwo takie, gdzie hoduje owce w bardzo ekologiczny sposób, żadnej chemii, żadnych sztucznych nawozów, nic. I te sery, które później są z tego owczego mleka, są przepyszne. Ale one są sprzedawane głównie w delikatesach, w małych kawałkach, dlatego że no, to kosztuje. To po prostu kosztuje, niestety. No ale jeśli chcemy być świadomymi konsumentami, no bo wiadomo, że takie rolnictwo ekologiczne ma pozytywny wpływ, tak jak mówiłam, na planetę, to być może od czasu do czasu sięgnijmy po takie produkty, a właśnie taki dzień jak dzisiaj jest dobrą okazją. Wystarczy. Ja nie mówię od razu, żeby sięgać po to z najwyższej półki, bo to nie, kieszenie by nie wytrzymały, zwłaszcza tych mniej zarabiających, ale można by się czasem zastanowić, nawet przy kupnie zwykłego chleba, czy ten najtańszy to rzeczywiście jest najlepszy dla naszego zdrowia, no nie? I czy właśnie, czy my tutaj nie przyczyniamy się do zatrucia naszego środowiska? To o tym też czasami pomyślmy. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. Informacje ekonomiczne po 16.30 w Trójce ponownie, a teraz na trójkowej antenie Tame Impala. The less I know, the better. Just Justyna Święs, Piotr Zioła, Rysy i Przyjmij brak. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Nie bez powodu. Ja zresztą za moment zdradzę dlaczego. Mimo, że za oknem dzisiaj zimowo, to informuję, że jest wiosna, a za tydzień już będzie maj. Skoro maj, to zaraz wakacje, a skoro wakacje, to festiwale. W miniony piątek organizatorzy festiwalu Audio River dorzucili kilka nowych festiwalowych ogłoszeń. Przypominam, w tym roku to Święto Muzyki Elektronicznej odbędzie się nie w Płocku, a na Łódzkich Błoniach już za niespełna 3 miesiące. Program właśnie został poszerzony o część przedstawicieli lokalnej sceny elektronicznej, którzy zasilą wszystkie festiwalowe sceny. Jako że Audio River to jest festiwal międzynarodowy i ceniony w Europie, nie mogło się obyć bez silnej reprezentacji artystów z Polski. Scenami Audio River zawładną występy elektronicznych dwójek. Chwilę temu słuchaliśmy zespołu Rysy, w którego skład wchodzą Wojtek Urbański i Łukasz Stachurko. W Łodzi zobaczymy ich live act. W odsłonie koncertowej natomiast zaprezentuje się na dużej scenie również braterski duet Sarapata. Bardziej piosenkowy repertuar zaprezentuje z kolei eteryczno-psychodeliczny projekt Icarus. To jednak nie wszystko, bo w duecie selekcje house'u i techno zagrają także Das i After Sea, czyli melodyjny projekt twórców znanych dobrze z wojaży po świecie jako Techno the Visionaire. Poza tym na tegoroczny Audio River zawitają także m.in. Lulu Malina, After Sunday, Melania czy drum and bassowy Mono. Ci wszyscy artyści dołączają do bogatego programu, w którym znajdują się m.in. Fever Ray, Gordon City, Elderbrook, Metric czy Kiasmos. Do końca miesiąca zostaną podane nazwiska kolejnych wykonawców zagranicznych. To wszystko w Łodzi od 12 do 14 lipca.